láttuk, hogy a vikingek közel 300 éven keresztül terrorizálták Észak-Európát. Majd váratlanul eltűntek a történelem színpadáról. Brutal, rough, vicious fighting. There was no evidence of mass slaughter. Archaeologists have never found a single Viking helmet with horns. Most megismerhetjük a vikingek igaz történetét. Viking ősök. Minden csütörtökön 21 órakor a Viasat Historyn.